Nur suresi. Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Bunlar birbirlerine yaraşırlar. Temiz kadınlar da temiz erkekler içindir. Temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Bunlar da birbirlerine yaraşırlar. İşte bunlar o iftiracıların söylediklerinden uzak olanlardır. Onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. El-Habîfâtu lil-Habîfîne vel-Habîfûne lil-Habîfâti vel-Tayyibâtu lil-Tayyibîne vel-Tayyibûne Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendi evinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden oraya girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki bunu tezekkür eder, düşünüp anlarsınız. Ya! Eğer orada hiçbir kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen geri dönün. Bu sizin için günahtan arınmış, daha temiz ve münasip bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ve illem tecidû fî وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Oturulmayan ve içinde sizin için bir menfaat bulunan, size ait veya herkese açık olan yerlere girmenizde size herhangi bir günah yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da bilir. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Resulüm, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama dikmekten sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için günahtan arınmış, daha temiz ve münasip bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarından tamamen haberdardır. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Mümin kadınlara da söyle. Onlar da gözlerini harama dikmekten sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. El ve yüz gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini başkalarına teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koyup örtünsünler. Kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya öz oğulları veya üvey olan kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya mümin kadınlar veya ellerinin altında bulunan cariyeler veya yaşlılık sebebiyle kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler yahut henüz kadınların mahrem yerlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynet yerlerini teşhir etmesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye de ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a yönelip tövbe ediniz ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن Sizden, bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, korkmayın. Allah, kendi fazlından, lütuf ve ihsanından onları zenginleştirir. Çünkü Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlarsa, Allah kendi fazlından, lütuf ve ihsanından onları zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için sizinle yazılı sözleşme yapmak isteyenlere gelince, eğer bu isteklerinde onlar için bir hayır görürseniz, hemen onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Bir de iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki şüphesiz Allah fuhşa zorlanmalarından sonra o kadınlara karşı gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Andolsun ki biz bu Kur'an'la size hakikati açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçen ümmetlerden örnekler ve muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir nasihat indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil, Allah'ın aşkı ve muhabbeti bulunan bir oyuktan, yani gönülden yayılan ışığa benzer. O kandil bir cam fanus, yani kamil insanın gönlü içindedir. O camda nefsini temizleyip tezkiye ettiği için sanki inciden bir yıldız gibidir. Bu kandil ne doğuda ne de batıda olan, ırkı ve dili fark etmeyen, bitmek tükenmek nedir bilmeyen, mübarek bir zeytin ağacından çıkan yağla, Allah'ın vahyiyle tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Böylece bir insanın hem gönlü hem de bedeni nurlanmıştır. Sen ondan bir talepte bulunmasan bile, O rahmetiyle sana muamele eder. İşte bu nur üstüne nurdur. Allah dilediğini, böyle bir insanla nurunu kazanmak isteyeni nuruna hidayet eder. Allah insanlara işte böyle misaller getirir ve Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Allahu nurus semawati vel ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Bu kandil bir takım evlerde ve gönüllerdedir ki Allah o evlerin ve gönüllerin içlerinde isminin yüceltilmesine ve zikredilmesine izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih ederler ki فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ Onlar ne bir ticaretin ne de bir alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaktan ve zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlemekten alıkoyamadığı yiğit adamlardır. Onlar bir de kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve kendi fazlından onları ziyadeleştirmesi için dua ederler. Çünkü Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ inkar edenlere gelince, onların amelleri çölde bulunan düz arazideki serap gibidir ki, susuyan onu su sanır. Kendinin güzel yaptığını zanneder. Ama öldükten sonra o serabın yanına varınca, amellerinden Allah'a göre güzellik ve sevap namına hiçbir şey bulamaz. Onun yanında sadece Allah'ı bulur. O ise onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı süratlice görendir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yahut o inkarcıların gönülleri engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir denizdir ki onu dalga üstüne dalga kaplar, üstünden de onu kapkara bir bulut örter. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. İşte inkarcılar da kalplerindeki bu karanlık sebebiyle hakkı göremezler. Ayrıca Allah'ın kendinden bir nur verdiği ve onu insanlara bir nur kıldığı kamil insanı görmez, duymaz ve işitmezler. Böyle bir insanla beraber olup bu nuru kazanmak istemedikleri için Allah da onlara nuru nasip etmez. Allah bir kimseye nur vermemişse artık onun hiçbir nuru yoktur. Resulüm, göklerde ve yerde bulunanlarla saf saf kanatlarını aça kapata uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmedin mi? Her biri kendi salatını, Allah'a olan taat, ibadet ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilendir. Elem tera كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı Allah'a aittir ve dönüş de ancak Allah'adır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Görmez misin ki Allah bir bulutu nasıl yaratıp dilediği yere sevk ediyor, sonra onların arasını nasıl birleştiriyor, sonra da onları üst üste nasıl yığıyor. Böylece sen onların arasından yağmur çıktığını görürsün. Ve Allah gökten, oradaki dağ büyüklüğündeki bulutlardan bir dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri giderip kör eder. Elem tera enne Allahe yüzci sahaben thumme yuellifu beynehu thumme yec'aluhu rukaman fetera'l vedqa yakhrucu min Allah geceyle gündüzü birbiri ardınca döndürüp durur. Muhakkak ki bunda hakkı görmek isteyen basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. Onlardan kimi karnı üstünde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi de dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Vallahu halaka kulle من يمشي على بطنه andolsun ki biz bu Kur'an'la size hakikati açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini, Rabbinin rızasını isteyeni dosdoğru yol olan sırat-ı müstakime hidayet eder. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Bir kısım insanlar, Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onlardan bir grup bu sözlerinin ardından Allah'tan ve Resulünden yüz çevirirler. İşte bunlar mümin değildirler. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakarsın ki onlardan bir grup hemen haktan yüz çevirir. Eğer hak olan Allah ve Resulünün verdiği hüküm kendi lehlerine olursa ona itaat ederek koşa koşa gelirler. Onların kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık mı var, yoksa onlar ayetlerimizden ve Resulümüzden şüphe içinde midirler, yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar nefislerine zulmeden zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Hey! Her kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan haşyet duyar ve ona karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, işte onlar asıl fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. Resulüm, bir de o münafıklar, senin kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen yemin etmeniz değil, güzelce ve iyilikle itaat etmenizdir. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. De ki, Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, şunu bilin ki, o Resulün sorumluluğu, kendisine yüklenen tebliğ görevidir, sizin de sorumluluğunuz, size yüklenen ona itaattir. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Resule düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Kul ati'ullah ve ati'ur resul fe Allah, sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka kendilerine sağlamlaştırıp, bu dini yaşamalarına imkan vereceğini ve yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağını vaat etti. Çünkü onlar bana abdolup kulluk ederler, hiçbir şeyi de bana şirk koşmazlar. Artık bundan sonra kim ayetlerimi ve Resulümü inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم Şu halde namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve içinizde bulunan Resul'e itaat edin ki rahmete eresiniz. İnkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennem ateşidir. O ne kötü varılacak yerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz buluğ çağına ermemiş ama ermek üzere olanlar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına izinsiz girip çıkmanız da ne sizin için ne de onlar için bir günah vardır. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. طوافون عليهم Çocuklarınız buluğ çağına erdiklerinde, kendilerinden önceki yetişkinlerin izin istedikleri gibi artık onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Bir nikah ümidi beslemeyen, acizlikten dolayı oturmuş kalmış, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini yabancı erkeklere teşhir etmeksizin bazı elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bu hususta amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Bunların yanınıza izinsiz girmelerinde veya farkında olmadan üstlerinin açılmasında onlara bir günah yoktur. İzinsiz evlerde yemek yeme hususunda, sizin kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde yahut dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bu kişilerle bir arada veya ayrı ayrı yemek yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah katından bereket, temiz ve güzel bir sağlık temennisi olarak kendinize ve birbirinize selam verin. İşte Allah size, umulur ki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye ayetleri böyle açıklar. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve onunla birlikte topluca bir iş üzerindeyken ondan izin alıncaya kadar o işi bırakıp gitmezler. Resulüm, muhakkak ki şu senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Ey iman ettiğini iddia edenler! Resulün sizi çağırmasını, aranızda herhangi birinizin diğerini çağırmasıyla bir tutmayın ve onun davetine hemen icabet edin. Şunu da unutmayın. Allah siz Resul'le beraberken içinizden birbirinin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri muhakkak bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine elem verici, iç yakan bir azabın isabet etmesinden korkup sakınsınlar. La tec'alû du'a er-rasûli beynekum ke du'a-i ba'dikum ba'da. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أصيبهم فتنة أو أصيبهم عذاب أليم. Dikkat edin. Muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O sizin ne iş üzerinde olduğunuzu mutlaka bilir. Ve insanlar onun huzuruna döndürüldükleri gün herkese yapmış olduklarını haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء. Hac suresi Medine'de nazil olmuştur, 78 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü kıyamet saatinin depremi çok büyük ve dehşetli bir şeydir. Ya! ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Onu gördüğünüz gün her çocuk emziren kadın emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın yükü olan karnındaki çocuğunu düşürür. O gün insanları da sarhoş, korkudan akılları başlarından gitmiş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى İnsanlardan öylesi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah'ın kudreti hakkında mücadele eder de itaat dışına çıkan her inatçı ve isyankâr şeytana tabi olur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ O şeytanın hakkındaysa şüphesiz şöyle yazılmıştır. Her kim onu dost edinirse mutlaka o, kendisine tabi olanı dalalete düşürür ve onu alevli ateşin azabına ulaştırır. Kutibe aleyhi ennehu men tevallahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra yeniden dirilme konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, şunu bilin ki biz sizi önce topraktan, sonra nutfeden, bir damla sudan, sonra alakadan, bir kan pıhtısından, sonra da ne yaratılmış ne de yaratılmamış, varla yok arasında bir et parçasından oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi apaçık gösterelim. Biz dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak anne karnından çıkarırız, sonra da güçlü ve kuvvetli çağınıza ermeniz için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat ettirilir, içinizden kimi de ömrün en düşkün çağına ulaştırılır. Hatta öyle ki bilirken hiçbir şey bilmez olur. Öldükten sonra tekrar dirilişse şuna benzer. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır ve her türden güzel, göz alıcı ve iç açıcı çiften bitkiler bitirir. Ya! خلقناكم من تراب İşte böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Muhakkak ki O ölüleri diriltir ve kesinlikle O her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Muhakkak ki kıyamet saati gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ve elbette Allah, kabirlerde bulunan kimseleri tekrar diriltecektir. وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. İnsanlardan öylesi vardır ki hiçbir bilgisi, bir hidayetçisi ve nur saçan bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. O zaman ona şöyle denir: bugün karşılaştığın azap, senin dünyada kendi ellerinle yaptıkların yüzündendir. Çünkü Allah kullarına asla zulmedici değildir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyısından, köşesinden, sadece işine gelen şeyler yönünden kulluk yapar. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla mutmain olur. Şayet başına bir imtihan gelirse de yüzüstü küfre geri döner. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık hüsranın ta kendisidir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. O, Allah'ı bırakıp kendisine zararı da faydası da dokunmayan şeylere dua edip yalvarır. Hak'tan uzak olan asıl dalalet de işte budur. Zararı faydasından daha yakın olana dua edip yalvarır. O, yalvardığı ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. İnne Allaha yudkhilullezine amenu الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الله يفعل ما يريد. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette o Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, göğe bir sebep ve vasıtayla gücü yetiyorsa uzansın, sonra Allah'ın Resulüne olan yardımını kesmeye çalışsın. Daha sonra da baksın, bu yaptığı hile, öfkelendiği şeyi, yani Allah'ın Resulüne olan yardımını giderebilecek mi? Men kâne yazunnu ellen yansurahullâhu fid dünyâ vel âhireti felyemdud bisebeb فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. İşte böyle. Biz bu Kur'an'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi, hidayeti isteyeni hidayete erdirir. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللّٰهَ İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a şirk koşanlar var ya, muhakkak ki Allah kıyamet günü bunların arasını ayıracak ve hükmünü verecektir. Çünkü Allah şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Şehid. Görmedin mi? Göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yeryüzünde hareket eden bütün canlılarla insanlardan birçoğu Allah'a secde eder. İnsanlardan birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltıp hor ve hakir kılarsa, artık onu şerefli kılacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah, dilediğini yapar. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ الشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Şu ikisi, kafir ve mümin, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. Kıyamet günü o kafirler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üstünden de kaynar su dökülür. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. O kaynar suyla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Yusharu bihi ma fi butunihim vel culud. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Ve lehum makami'u min hadid. Çektikleri ızdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve onlara "Hadi dünyada yalanlamakta olduğunuz bu yakıcı azabı şimdi tadın" denir. Kullama muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri de ipektir. İnne Allahe yudhilul lezîne âmenû صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Onlar orada sözün en temiz ve güzeline ulaştırılmışlar ve hamd edilmeye yegane layık, hamid olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. Kâfirlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli olsun, misafir olsun, kıble ve mabed olma hususunda tüm insanlar için eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona ahiret günü elem verici, iç yakan bir azaptan tattıracağız. İnnellezîne kafarû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâmil lezî ce'alnâhu linnâsi sevâ. Hani biz bir zamanlar İbrahim'e Beytullah olan Kâbe'nin yerini onu yeniden inşa etmesi için gösterip oraya yerleştirmiş ve ona şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi şirk koşma, tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû edenler ve secde edenler için evimi temiz tut. Ve insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de kendileri için Allah'ın onlara ikram edeceği bir takım manevi menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini zikrederek onları kurban etsinler. Sonra ondan hem kendiniz yiyin hem de zor durumdaki fakire yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına hürmet gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu bu kitapla size okunanların dışında kalan bütün hayvanlarsa sizin için helal kılınmıştır. O halde şirk ve küfrün tezahürü olan pis putlardan kaçının, boş ve yalan sözden de sakının. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم Allah için ona hiçbir şeyi şirk koşmaksızın Allah'a teslim olmuş ve Hakk'a yönelmiş hanifler olun. Kim Allah'a şirk koşarsa sanki o gökten düşüp paramparça olmuş da kendisini kuşlar kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış gibidir. İşte böyle. Her kim Allah'ın hac ve umre ibadeti için tayin ettiği nişanelerine hürmet gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasından, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanın halindendir. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Sizin için o nişanelerde belli bir süreye kadar, yani hac ve umre zamanında bir takım zahiri ve manevi menfaatler vardır. Sonra bu nişanelerin varıp bitecekleri yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Lekum fîhâ menâfi'u ilâ ecelin musemmen thumme mahilluhâ Biz her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlardan kurban ederken üzerine Allah'ın ismini ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Çünkü ilahınız vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Resulüm. Sen, Rabbine böyle gönülden boyun eğen müminleri müjdele. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Onlar öyle kimselerdir ki Allah zikredilip anıldığı zaman haşyet ve muhabbetle kalpleri ürperir, başlarına gelen musibetlere sabrederler, salatı ikame ederek hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın hac ve umre ibadeti hakkında tayin ettiği nişanelerinden kıldık. Onların kurban edilmesinde sizin için bir hayır vardır. Şu halde onlar saf saf sıralanmış ayakta dururken üzerlerine Allah'ın ismini zikrederek besmeleyle onları kurban edin. Yan üstü yere düşüp canları çıkınca da onlardan hem kendiniz yiyin hem de kanaat ederek istemeyen ve açıkça isteyen her fakire yedirin. İşte böylece biz bu hayvanları umulur ki şükredersiniz diye sizin istifadenize verdik. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip bunu yerine getirmeye çalışırken ona olan imanınız ulaşır. İşte böylece sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için Allah onları sizin istifadenize verdi. Resulüm, sen muhsinleri, Rabbinin rızasını kazanmak için tüm mahlukata karşı güzellik yapıp güzel olanları müjdele. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Muhakkak ki Allah, iman edenlerden bütün kötülükleri def eder. Şu da muhakkak ki Allah, kendine ve başkalarına hainlik eden hiçbir hain nankörü sevmez. İnne Allah'a yudafi'u anillezine amenu. اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle müşriklerle savaşmaları için Allah tarafından izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye mutlaka kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla yok etmesi olmasaydı, elbette manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah'ın ismi çokça zikredilen mescitler yıkılıp giderdi. Allah kendisine, dinine ve Resulüne yardım edene mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا Onlar öyle kimselerdir ki, eğer kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar verirsek, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlerler, iyiliği emreder ve kötülükten de insanları men ederler. Bütün işlerin akıbeti ise Allah'a aittir. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Resulüm, eğer o kâfirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Andolsun onlardan önceki bazı kavimler de kendilerine gelen rasullerini yalanlamıştı. Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri, وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi, وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطُ Ve Medyen halkı da, Musa da yalanlanmıştı. Ben de o kâfirlere kısa bir süre mühlet verdim, sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım ve beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi o memleketlerin duvarları, çatıları üstüne çökmüş, alt üst olmuş, kuyuları kullanılmaz hale gelmiş ve nice yüksek, muhteşem sarayları da yerle bir olmuştur. فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا Resulüm, seni yalanlayanlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden önce yaşamış ve helak olmuş memleketleri görsünler de kendileri için onunla akıllarını kullanıp düşünüp anlayacakları kalpleri veya onunla hakkı işitecekleri kulakları olsun. Zira gözler kör olmaz. Çünkü gözlerin körlüğü geçici bir görme yetersizliğidir. Fakat asıl kör olan göğüslerdeki kalpler ve basiretlerdir. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ Resulüm. Bir de senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Halbuki Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ Ben halkı zalim olan nice memleketlere kısa bir süre mühlet verdim. Sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Kul ya eyyuhen nasu innema ana lekum nezirun mubin. İman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Resulüm, biz senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki o, kendince hayırlı olan bir arzuyu temenni ettiği zaman, şeytan onun temennisine kendinden bir şey katmamış olsun. Ne var ki Allah, şeytanın onun temennisine kattığı şeyi ayetleriyle iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini Nebi ve Rasullerinin gönlünde sağlamlaştırır. Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته Allah, şeytanın kattığı bu şeyi, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunan münafıklarla, kalpleri katılaşmış olan kâfirlere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Şüphesiz ki kendi nefsine zulmeden zalimler, elbette haktan uzak derin bir ayrılık içindedirler. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Bir de kendilerine Allah tarafından ilim verilenler, bu Kur'an'ın hakikaten Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler de ona iman etsinler. Bu sayede de kalpleri ona gönülden boyun eğerek mümin kimseler olsunlar diye Allah böyle yapar. Muhakkak ki Allah, iman edenleri kesinlikle dosdoğru yol olan sırat-ı müstakime hidayet edendir. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. İnkar edenlerse kendilerine o kıyamet saati ansızın gelinceye yahut da kendileri için hayır yönünden kısır bir günün azabı gelinceye kadar o Kur'an'dan hep şüphe içindedirler. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. O gün mülk, hakimiyet ve hükümranlık tamamen Allah'a aittir. Kullarının arasında O hüküm verir. Bu hüküm gereği iman edip salih ameller işleyenler naim cennetlerindedirler. El-mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa işte o gün onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, hiç şüphesiz Allah onları en güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Elbette Allah onları razı olacakları bir yere, cennetine koyacaktır. Muhakkak ki Allah elbette alimdir, halimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. İşte böyle. Her kim kendisine yapılan haksızlığın aynıyla karşılık verir de sonra yine kendisine saldırılırsa mutlaka Allah ona yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ İşte böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîrdir. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. İşte böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Kafirlerin ondan başka kendisine dua edip yalvarmakta oldukları şeylerse batılın ta kendisidir. Muhakkak ki Allah, evet O Ali'dir, Kebir'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi de bu sayede yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Alam Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, elbette O, ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Lehu mâ fissemâ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Görmedin mi? Allah, yerde bulunanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye O tutuyor. Çünkü Allah, insanlara karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Adam siz daha yaratılmamışken size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra sizi kıyamet günü tekrar diriltecek olandır. Gerçekten insan bütün bunlara rağmen çok nankördür. Biz her ümmete nasıl kulluk yapacaklarını gösteren bir ibadet şekli belirledik. Öyleyse bu hususta ehli kitaptan olanlar seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hakikaten dosdoğru bir hidayet üzerindesin. لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Eğer onlar yine de seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. وَإِنْ Allah, kıyamet gününde ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda hüküm verecektir. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum تختلفون Bilmez misin ki Allah hiç kuşkusuz göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunların hepsi de bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Muhakkak ki bu, eşya ve olayların tüm bilgisine sahip olmak, Allah'a göre pek kolaydır. Elem te'lem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâi vel-ard. İnne zâlike fî kitâb. İnne zâlike alallâhi yesîr. Onlar Allah'ı bırakıp da hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere abdolup kulluk ediyorlar. Ayetlerimize ve rasullerimize zulmeden zalimlerin kıyamet günü hiçbir yardımcısı yoktur. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda kafirleri yüzlerindeki hoşnutsuzluktan tanırsın. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. Resulüm, de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Cehennem ateşi. Allah onu kafirlere ceza olarak vaat etmiştir. O ne kötü varılacak yerdir. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Ey insanlar! Size Allah katından bir misal verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınız, bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için bir araya gelseler bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtarıp geri de alamazlar. Çünkü isteyen de aciz, kendinden istenen de. Ya! من دون الله ضعف الطالب والمقلوب. Onlar bu aciz putları Allah'a şirk koşmakla Allah'ın hakkını takdir edemediler. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretli ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. Mâ kaderullâhe hakka kadrih. İnnallâhe lekaviyyun azîz. Allah, meleklerden de İnsanlardan da rasuller seçer. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîrdir. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. Allahu yastafî minel-melâiketi rusulen ve minel-nâs. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ O, kullarının önlerindekini de, arkalarındakini de, geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece Allah'tır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Ey iman ettiğini iddia edenler! Rükû edin, Allah'ın hükmü karşısında eğilin, secde edin, acizliğinizi bilip asla kibirlenmeyin, Rabbinize abd olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve hayırlı ameller yapın ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Ya Allah uğrunda ayetlere ve Resulüne göre nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad edin. O sizi seçti, din hususunda üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. O, gerek daha önceki kitaplarda, gerekse bu Kur'an'da sizi Müslümanlar diye isimlendirdi ki, Resulünüz size şahit olsun ve siz de bütün insanlara şahitler olasınız. Öyleyse namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve Allah'a, O'nun muhabbetine sımsıkı sarılın. O, sizin Mevlanız, sahibiniz ve dostunuzdur. O, ne güzel Mevla ve ne güzel Nasir, yardımcıdır. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صدق الله العظيم. Münafikun suresi Medine'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, münafıklar sana geldiklerinde, biz şehadet ederiz ki sen kesinlikle Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki şüphesiz sen onun Resulüsün. Bununla beraber Allah şahitlik eder ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. İza ca'akal munafikun kalu neşhedü inneke le Resulullah ve Allah ya'lemu inneke le Resuluhu Allah ya'lemu inneke le Resuluhu Allah yeşhedü innel münafikine lekâzibûn. Onlar senin Allah'ın Resulü olduğuna dair yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar da insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. İttehazû eymânehum cünneten fesaddû an sebîlillâh. İnnehum sâ'e mâ kânû ya'melûn. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra kafir olmalarıdır. Bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar fıkh ederek apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak edemezler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Sen onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Eğer konuşurlarsa öyle bir üslupla konuşurlar ki onların sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki köklerinden kesilip duvara dayanmış kütükler gibidir. Hakikatle bağları kopmuş, sadece cehennem ateşinde yanmaya yarayan odunlardır. Onlar bir de hain oldukları için hep korku içinde yaşarlar ve bu sebeple duydukları her sayha ve gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. İşte asıl düşman onlardır. Kendini onlardan koru. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için Allah'tan bir bağışlama ve mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların kibirlenip büyüklük taslayarak haktan yüz çevirdiklerini görürsün. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ Resulüm, sen onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla mağfiret edip bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki onun etrafından dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir. Fakat münafıklar fıkh ederek apaçık ortada olan bu hakikati düşünüp idrak edemezler. هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Onlar bir de, andolsun ki eğer Medine'ye dönersek, şerefli olan bizler, zelil olan sizleri kesinlikle oradan çıkaracaktır derler. Halbuki asıl izzet, şeref ve üstünlük Allah'a, onun Resulüne ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilip idrak edemezler. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sizden birinize ölüm gelip de, "Rabbim, benim ecelimi yakın bir vakte kadar erteleseydin de, sadaka verip salihlerden olsaydım" demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak edin. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Çünkü Allah, eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü asla ertelemez. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.